आपस के झगड़ों में एक दूसरे पर जादू का इल्जाम लगाया जाता है, इस बारे में हुजूर की क्या राय है? पूछो मत, जादू तो आम ही, सारे जादूगर। बहू बोलती है सास ने जादू करवा दिया, सास बोलती है बहू ने जादू करवा दिया, एक दूसरे पर मेरे पास तो आते रहते हैं, चचा ने जादू करवा दिया, मामू ने जादू करवा दिया, मुझे याद पड़ता ऐसे भी आए कि मेरे बाप ने जादू करवा दिया। अब है कुछ कहने के लिए बाकी, सब एक दूसरे पर जादू करते हैं, जो फरियादी बनकर आया यही सुथरा है, बाकी सारी दुनिया जाती। हालांकि आप में से शायद ही किसी को पता हो कि कहां जादू करवाया जाता है। मेरा हुस्ने जन है आपके बारे में, सारो इसाई भाई मुझे सुन रहे होंगे इस वक्त, तो आप पर भी इल्जाम होगा कि उसने जादू करवाया, इसने जादू करवाया, तो ये सारा ढकोसला जो मैं समझता हूं कि आमिलों की तरफ से, जादू के वजूद का इनकार नहीं है, जादू का वजूद है, कि जादू का तस्करा तो कुरान पाक में भी मौजूद है। मगर मैं इस बात का मुखालिफ हूं कि ये हर फर्द एक दूसरे को क्यों बोलता है कि इसने जादू करवा दिया, उस बेचारे को पता भी नहीं होता कि जादू कैसे करवाया जाता है। तो ये आमिल जो होते हैं ना, ये हर मरीज को, जो भी मरीज जाए ना, जिसको चार दिन बीमारी में गुजर गए और दवा कारगर न हुई, तो भाग के आमिल के पास जाता है, आमिल अपना हिसाब किताब जोड़कर बोलता है कि तुम्हें किसी ने मेला करवा दिया है, अब गया डाउन, मुझे जादू हो गया। तो अब बिल्कुल सराहतन मुझे तो कहते हैं लोग, लिखते हैं कि हम पर जादू है, बस आमिल कहता है तो जादू है। अब प्रॉब्लम यह कि अगर आमिल जादू ना कहे तो आदमी को इत्मीनान भी नहीं होगा। अगर कोई मरीज आए मेरे पास और मैं उसको कहूं कि यार आपको नफ्सियाती असर है, बोलेगा यार इनको तो समझ ही नहीं आती, मैंने तीन आमिलों से पूछा, सब बोलते जादू, नहीं ये बोलते नफ्सियाती असर है, तो मैं पागल हूं क्या? अच्छा खासा समझदार आदमी हूं, खाता पीता हूं, कमाता हूं, नौकरी करता हूं, ये बोलते ले तेरे को नफ्सियाती असर हो गया। तो मेरे खिलाफ अगर मैं भी बोलूं ना जादू है, और बहुत गहरा जादू है, और करीबी रिश्तेदार ने किया है, और इसके नाम का पहला हर्फ ये है, तो मेरी करामत का वो कायल हो जाएगा। अब मैं बता दूं मीम पहला हर्फ है, तो उसको याद आएगा कि हां हमारी जो बड़ी खाला है उनका नाम मरियम है, वो ऐसी ही है, उसी ने जादू करवा दिया। मरियम बाई बिचारी उसको ख्वाब में भी बता रही, और अब ये खिलाफ कि हमारे घर पर मरियम बाई ने जादू करवा दिया है। वो पहले 15 साल पहले अम्मी जान की कुछ चपकलिश हो गई थी आपस में, तो दिल में रखा था, और हमारे सारे घर पर जादू करवा दिया, हमारी रोजी तंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब मरियम बाई बिचारी गौस पाक की दीवानी है, कभी 11वीं शरीफ का नियाज बेचती है तो अम्मी बोलती है इसको फेंक दो गटर में, ये जादूगरनी है, 11वीं शरीफ के नाम पर हमको मतलब ये जादू हमारे पेट में डालनी चाहती, नहीं खाएंगे, बच्चे से भी छीन दो, ये अभी मुंह में डालेगा बीमार हो जाएगा, तो सबसे निवाले भी छीन दिए जाएंगे। और माज अल्लाह गौस पाक की नियाज को भी बेअदबी के साथ, या कभी वो बेचारी खुशी के मौके पर, ईद के मौके पर कुछ देगी, सब फेंक दिया जाएगा, कुछ नहीं खाया जाएगा। ये हैं आजकल के आमिलों के सीन पार्ट और कारनामे। हर आमिल गलत नहीं है, लेकिन हर आमिल कामिल भी नहीं है। आप बोलेंगे फुला आमिल तो बहुत अच्छा, वो तो पैसे नहीं लेता, सुभान अल्लाह। अगर पैसे ना लेना अच्छा होने की दलील हो जाए, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा आमिल है जो पैसे नहीं लेता, मुझे आप बता दीजिए। ठीक है वो आपसे पैसे नहीं लेता, लेकिन इसने इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना ली, इसने इतना बड़ा फर्नीचर कहां से लाकर लगा लिया, कारपेट कैसे बिछा लिया, हम अपने घर में मतलब क्यों ना करें, इसने ऑयल पेंट कैसे कर लिया, इसे नहीं रहता बेचारा, मगर लोग इससे मुतासिर रहते, किसी ने कारपेट बिछा दिया, किसी ने ऑयल पेंट करवा दिया, किसी ने स्कूटर दिला दी, किसी ने कार दिला दी, और लोग बेचारे अपनी मर्जी से जो देते हैं वो ले लेते हैं, ये किसी से पैसे मांगते हैं, तो जो मांगता नहीं उसको ज्यादा मिलता है। एक आमिल का मुझे तजुर्बा हुआ था, वो पुरानी बात है, तो वो क्या करते हैं, वो लेते नहीं थे यार, पैसे मांगते नहीं थे, लेकिन ये अच्छा ये एक कवर इसकी बेटी को जिनका असर था तो अपने से तावीज ले गया, तो उसको ठीक हो गया, तो ये 501 रुपया उसने दिया है, और ये 2 किलो मिठाई का डब्बा दिया है, ये कपड़े का पीस, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, उसका दर्द है सर, 15 दिन से उसको नहीं जाता, मैंने दम किया था, सर दर्द हो गया, तो उसने ये सूट पीस भेजा अपने को, लेते नहीं है बेचारे, कुछ भी नहीं लेते, खाली वो इस तरह दिखाते हैं ताकि ये इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो तुम आए तो वो, लेकिन देख लो तुमको भी इस तरह मुझे नवाजना होगा, इनडायरेक्ट। तो आमिल जो मतलब ना नौकरी करे ना काम धंधा करे ना इसकी दुकानदारी, आखिर वो क्या हवा खाता है, घास खाता है, क्या खाता है, लेता नहीं। तो जो नहीं लेता उसको लोग ज्यादा आके देते हैं, वो इनडायरेक्ट तरकीबें बन जाती होंगी सब कुछ। तो इसलिए मेरा गुमान है कि जो सिर्फ अमलियात करते हैं और लीले पीले झंडे लगाकर आस्ताना सजाकर बैठते हैं और कमाते नहीं है, उनका नारा यह होता है लगे दम ते मिटे गम, दुनिया कमावे खावे हम, वाली बात होती है। तो लगे दम से मुराद कर वो दम नहीं लगाते होंगे ना, उसने जन रखते, लेकिन दुनिया कमावे खावे हम। अब एक आदमी नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, खाएगा कहां से? तो इस तरह मतलब ये कि आमिल जो इतनी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनकी दुकानदारी इसी सूरत में चलती है कि किसी को जादू बोलते हैं, किसी को जिन का असर बताते हैं, ऊपरी हवा है, आसेब का असर है, और वो ऐसे तुक्के भी इसमें लगते हैं कि तुक्के लग भी जाते हैं बाजों का। आमिल यानी कि जैसे कि आप बच्चा लाओ और 5, 7, 8 साल का बच्चा हो और वो मतलब यानी कि बीमार बीमार रहता हूं, तो अगर मैं कहूं कि एक बार आप कहीं इसको तफरी के लिए ले गए थे और इसको पेशाब जोर का लगा था, तो एक दरख्त के नीचे इसने पेशाब कर दिया था, तो आप जाहिर है कि दरख्त के नीचे बच्चे तो पेशाब करते ही हैं। तो मैं अगर ये अंधेरे में तीर चलाऊं तो आप बोलोगे हाँ, तो मैं बोलूंगा कि फिर इसमें वहां एक करीबी बिल था, वो बिल उसमें एक जिन रहता था, तो पेशाब लुढ़क कर उस बिल में चला गया था, तो उस जिन ने इसको झपट मार दी, तो अब इसका असर जाहिर हो रहा है। आप मान लोगे कि बहुत ऊंची हस्ती है, सारा पकड़ लिया कि यार वो हम गए तो थे एक बागीचे में और ये भाग के मुतने बैठ तो गया था, गए काम से। तो इस तरह मतलब ये कि तुक्के भी लगते हैं, बाद ऐसी ऐसी सूरतें भी होती है कि जिससे मतलब अंदाजा हो जाता है, इस्तिखारे होते हैं, अंदाजा हो जाता है कि इसको फुला फुला तकलीफ है, और बाजों का तो दुरुस्त भी होते हैं, बाजों का गलत भी होते हैं। तो बहरहाल इस तरह मतलब यह कि घरों में जो है उस जादू के जरिए आमिल जो है जादू का कह कहकर ऐसा जहन बना चुके हैं कि हर एक समझता है कि फुला ने मुझ पर जादू किया। यह मेरा गुमान है कि जहन आमिलों ने बनाया जो इस तरह के नाकामिल आमिल है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें जादू और जिन्नात के बद असर से महफूज फरमाए। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب